haki ya Mungu na kupenda makulata, na tutaka ndo nishike mkono twende mbele ya wazee. Haki ya mama ye na kupenda makulata, na tutaka ndo nishike mkono twende mbele ya wazee. Nyasaya tia mera kende ala neri makulata, naruma yobi makweta intara mbele ya wazee. Nyasaya tia mera kende ala neri makulata, naruma yobi makweta intara mbele ya wazee. Usifanya mtezo na pendo letuwe mama. Nakupenda Nero minalia sana mama. Nakupenda sana mama. Nakupenda na kwa jina la mama Souza na ye. Nakupenda nataka ndo nishike mkono twende mbele ya wazee. Nyasaya tia mera kende ala neri makulata, naruma yobi makweta intara mbele ya wazee. Haki ya mama ye nakupenda makulata, nataka ndo nishike mkono twende mbele ya wazee. Usifanye mchezo na pendo letu nakupenda sana mama. Nakupenda tukumizi minalia sana mama. Nakupenda na hapa kwa jina mama Souza na ye. Nakupenda Pali na we, uendele, na tabia yako ya ukarimu, uendele, na tabia yako ya ukarimu.